zestawie z opakowaniem kapsułek w supercenie 259 zł. Dodatkowo super oferta na kapsułki 3 plus 1 przy zakupie 3 opakowań, czwarte gratis. Zapraszamy do sklepów Cibo i na cibo.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedzielę, 29 czerwca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Szymon Hołownia zapowiada, że jeśli wybory prezydenckie nie będą unieważnione, zwoła Sejm i odbierze przysięgę od Karola Nawrockiego. Armia poderwała polskie myśliwce przez kolejny atak w nocy Rosji na Ukrainę. 200 tysięcy osób na zakazanej przez węgierskie władze Paradzie Równości w Budapeszcie. Jeżeli Sąd Najwyższy nie unieważni wyborów, to marszałek Sejmu odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia zapowiedział to po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050. Jeżeli Sąd Najwyższy, ta izba, którą mamy i niestety innej nie mamy, bo musimy sobie dopiero tę sytuację wyczyścić, nie wyda postanowienia o nieważności wyborów prezydenckich, zwołam Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia i odbiorę przysięgę od Karola Nawrockiego. Kropka. We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego ma podjąć uchwały w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 56 tysięcy protestów wyborczych. W pierwszą sobotę wakacji politycy nie zrobili sobie wolnego. Półtora roku pracy w rządzie podsumowali ministrowie i wiceministrowie lewicy. Na konwencji partii w Warszawie podkreślali, że osiągnięcia to wigilia wolna od pracy, renta wdowia, dofinansowanie do in vitro i wyższy zasiłek pogrzebowy. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że cały rząd powinien otwarcie mówić o swoich osiągnięciach. Bądźcie jak my, chwalcie się, stańcie do apelu i zameldujcie, co zrobiliśmy. Bo przez 18 miesięcy możemy powiedzieć, że nam się udało. Wydaliśmy na nowe programy społeczne w te 18 miesięcy 100 miliardów złotych. Kto zrobił więcej? Koniec z kłótniami, koniec z farami. Przestańmy patrzeć w przeszłość, budujmy przyszłość. Na kongresie w Przysusze zebrali się politycy PiSu i wybrali Jarosława Kaczyńskiego na prezesa Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Lider partii mobilizował działaczy do większej aktywności przed wyborami parlamentarnymi. Bardzo przestrzegam przed tym myśleniem, że mamy 30% razem z Konfederacją. To już jest większość, 282 głosy i to wystarczy. Nie, proszę Państwa, żadne 30%. Musimy dążyć do 40 i więcej. Jarosław Kaczyński pozostaje prezesem PiSu nieprzerwanie od 2003 roku. Polskie myśliwce znów na niebie. Dowództwo armii poderwało w nocy maszyny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W najwyższej gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Po godzinie 5 myśliwce wróciły do baz, bo spadł poziom zagrożenia. Dowództwo podkreśla, że nie została naruszona polska przestrzeń powietrzna. Rekordowa liczba uczestników Parady Równości w Budapeszcie. Według organizatorów ulicami węgierskiej stolicy przeszło 200 tysięcy osób. Rząd Viktora Orbana oświadczył, że zgodnie z nowym prawem impreza jest nielegalna, ale policja nie podjęła wobec uczestników żadnych działań. Z Budapesztu Piotr Piętka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Kolejna wygrana polskich siatkarzy. Polacy pokonali Amerykanów 3-0 w meczu Ligi Narodów w Chicago. Zadowolenia po spotkaniu nie krył atakujący reprezentacji Polski Kevin Sasak. Kolejna ważna wygrana na naszym koncie. Myślę, że potrzebowaliśmy takiej pewnej wygranej po tych dwóch ostatnich meczach. Cieszę się, że dzisiaj udało się to zamknąć w 3 setach. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze. A przede wszystkim dobrze się gra, jeśli mamy takie wsparcie kibiców i czuć tutaj doping na pewno na boisku. Także bardzo dziękujemy. Dla reprezentacji Polski był to 6 wygrany mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Dzięki temu Polacy awansowali na pozycję lidera w ogólnej tabeli tych rozgrywek. Bardzo dobre wiadomości również z Kanady. Polski pięściarz Michał Cieślak zdobył tymczasowy pas Mistrza Świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Polak podczas gali w Quebecu pokonał Kanadyjczyka haitańskiego pochodzenia, Jeana Pascala. Pojedynek został przerwany przez sędziego już w czwartej rundzie. W Madrycie również dobrze spisują się polscy lekkoatleci podczas drużynowych Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski po trzecim dniu zajmuje trzecie miejsce. Najlepiej wczoraj poradziła sobie Anita Włodarczyk, która wynikiem 73 metrów i 34 centymetrów wygrała konkurs rzutu młotem. Na podium stanęła też Pia Skrzyszowska, która w biegu na 100 metrów przez płotki była trzecia. Po 25 konkurencjach prowadzą Włochy przed Holandią. Na koniec piłka nożna. Chelsea Londyn awansowała do ćwierćfinału klubowych Mistrzostw Świata w USA. W meczu 1/8 finału, przerwanym na 2 godziny z powodu zagrożenia burzą, piłkarze Chelsea pokonali Benfica Lizbona po dogrywce 4-1. Ich kolejnym rywalem będzie Palmeiras São Paulo. Przeważnie pogodnie, choć będzie też więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 23 stopnie na północy, 26 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia dla 20-letniego Ottona, starszy od niego o 13 lat Bolesław, był kimś w rodzaju młodego, ponętnego boga wojny. Narodziny królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Aż kusi wysłać do księcia Bolesława wiadomość: oddawaj ciało, zapłacę podwójnie. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Dojrzali Piastowie zakochiwali się ten ostatni raz bez pamięci. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Powiem tak, istnieją od 7 lat, nigdy u nas nie byli i bliżej im do roka niż do reggae, chociaż z tego powodu trochę żałuję. Słuchamy. Staram. Moją część chcę mieć zaraz. Do gadania mam skłonność, a skromność raczej za skromną. Melduje. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, w końcu zrozumiała, że wszystko dostałam. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, o nic nie walczyła i częściej się śmiała. Bo wprost kapitalnie i fenomenalnie Szukam dziury w całym. Nie powiem, lubię pochwały, bo wprost znakomicie i niepospolicie. Szukam dziury w całym. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, w końcu zrozumiała, że wszystko dostałam. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, o nic nie walczyła i częściej się śmiała. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, w końcu zrozumiała, że wszystko dostałam. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, o nic nie walczyła i częściej się śmiała. A gdybym tak. Jabłko, dlatego gram po raz pierwszy na antenie Trójki, taka absolutna przedpremiera. I jak się Państwu podoba, bo ja jestem niezwykle zaintrygowana, zwłaszcza jak odpalimy utwór Szafę albo otworzymy szafę. Witam pięknie trzyosobowych przedstawicieli zespołu dlatego gramy, czyli Agnieszka Metzger. Dzień dobry. Wokalistka i autorka tekstów. Konrad Habit. Dzień dobry, witam. Jako saksofonista, kompozytor. I Kuba Wieliński. Klawisze, fortepian. Witam wszystkich serdecznie. A kto decyduje u was o stylu muzycznym? Demokracji nie ma, jak to mówił założyciel zespołu, ale staramy się robić to wspólnie. To jest taka wypadkowa tego, co każdy z sobą przyniósł z tych różnych naszych doświadczeń. No nie jesteśmy super jednomyślni, dlatego też takie zróżnicowane są te nasze utwory. Myślę też, że tych kilka utworów, które nagraliśmy, one są właśnie różne, ponieważ my ciągle sprawdzamy, w czym się czujemy najlepiej. I tutaj mieliśmy jabłko takie troszkę, bym powiedział, bardziej funkowe. Tak. Ale są i ostre rockowe, są i... Akustyczne. Akustyczne, są i troszkę... Liryczne. Tak. A w którą stronę ciągnie was najbardziej? Myślę, że chyba każdego trochę we własną. Ja jestem wychowana na muzyce rockowej i to czasem nawet metalowej, bardzo, bardzo ciężkiej. I to mi w duszy gra. Natomiast ja nie mam głosu wyśpiewać do aż tak ciężkich gitar. Więc no, muszę trochę spuścić z tonu. Ale mamy znakomitego gitarzystę, bardzo go pozdrawiamy. Pewnie jeszcze śpi i nas nie słucha. A zatem no, jestem usatysfakcjonowana w tej materii, tak? Czyli ja bym się identyfikowała z tym wątkiem rockowym. Jak patrzę na płytę, którą dostałam. Szafa. Po prostu to głowa szafa. I serce to cytat z piosenki. Patrzę albo na wnętrze szafy, albo nawet na kuchni. Szafa, durszlak, korba, jabłko, Gracebook. Tak, to są moje ukochane metafory. Każda piosenka ma swój obrazek, od którego się zaczyna i bardzo często właśnie ten obrazek pojawia się jako pierwszy. Powiedziałaś, że jabłko jest dla ciebie takim bardzo twoim utworem i wcale nie łatwo ci go było wyśpiewać na początku. To prawda. Wielką ulgą było napisanie tych słów, przyznanie się przed sobą do tych wszystkich moich przywar. Natomiast trochę niekomfortowo czułam się, wykonując to po raz pierwszy czy drugi publicznie. Cały motyw opiera się na tym, że jabłko robaczywe jest najbardziej prawdziwe. I takim jabłkiem jest każdy z nas i ma swoje zepsute części wewnątrz. No i ja w tej piosence, że tak powiem, wyliczam te wszystkie moje robale, które we mnie siedzą. Tym razem mówię ja, bo czasem piszemy tak, że podmiot liryczny to nie jest dokładnie ta sama osoba, co wykonawca. Natomiast tu muszę przyznać, że ta piosenka jest na pograniczu ekshibicjonizmu emocjonalnego. Ale też to daje najwięcej satysfakcji. My mamy wiele lat grania w nogach. Nieco później niż przeciętnie szukamy swojego miejsca na rynku muzycznym. Ale co za tym idzie, to nagraliśmy się różnych utworów, różnych twórców, a teraz wreszcie możemy grać od siebie. Cichutko siedzicie, tak bez specjalnego rozgłosu, jako zespół. Tak. Cichusieńko. Nie biegacie po mediach, nie dobijacie się. To prawda. Myślę, że to nie jest nasz pierwszy, muzyka to nie jest nasz zawód, to nie są nasze zawody, z których się utrzymujemy. Jest to nasza pasja, jest to coś, co robimy dodatkowo, więc mówię, że mamy ten luksus grania i tworzenia. To, co powiedziała Agnieszka, to jest jakby też bardzo, bym powiedział, dla nas ważne, dla mnie ważne, że możemy robić takie utwory, jakie chcemy. No i oczywiście, jeżeli chyba takie są statystyki, że dziennie na serwisy streamingowe muzyczne dodaje się około kilkudziesięciu tysięcy nowych utworów, więc trudno jest by zabłysnąć. Natomiast jeżeli mamy taką okazję, że możemy porozmawiać i posłuchać naszej muzyki w trójce, to jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. No, mówicie, że muzykujecie po godzinach? Wyłącznie po godzinach. Między 19 a 24. To jest wygodne, bo trzeba starać się o urlop, trzeba gdzieś ten czas wygospodarować, no i jeszcze po godzinach muzykować. To ja tutaj może dwa słowa od siebie dodam, że przynajmniej u mnie to jest takie codzienne zaginanie czasoprzestrzeni. Czyli duży ukłon w stronę mojej żony, rodziny, która wiele rzeczy potrafi zrozumieć, wybaczyć. Też jest trochę związana z muzyką, bo przez ileś lat tańczyła w takim zespole artystycznym, studenckim. Natomiast czy jest trudno? Tak, jest trudno. Po ludzku jest bardzo trudno. Z racji tego, że muzyka jest naszą pasją, wygenerowanie na nią czasu jest dla nas bardzo ważne, ale jest jednocześnie trudne. Jest ciężko. Więc jest to czas mocno wyrywany z takiej codzienności, codziennych obowiązków, ale jednocześnie jest tak, że kiedy przyjeżdżamy na próbę, próby mamy raz w tygodniu, w naszej sali. Na szczęście mamy ogromny komfort, bo nie musimy szukać gdzieś na mieście, prawda, studia nagrań czy sali prób. To oczywiście generuje dodatkowe koszty, tylko mamy swoją. Możemy właściwie do niej przyjechać, kiedy chcemy, a właściwie wtedy, kiedy mamy czas. I mimo zmęczenia, mimo całego dnia, żona się mnie często pyta, czy naprawdę masz siłę, żeby jeszcze jechać na próbę? Ale ona doskonale głęboko zadaje to pytanie retorycznie, bo tak naprawdę to jest odpoczynek. No to wiele jest... razy było tak, że Agnieszka przychodziła na próbę i mówiła, że jak mi się nie chciało dzisiaj przyjść, po czym po dwóch godzinach próby wychodzi, ale fajnie, że jednak przyszłam. Ale nie musiałeś tego mówić. Są kryzysy, jak ja mam tak każdym... samo. Ja mam tak samo, także... Tak, jak w każdej relacji, chociaż to tak naprawdę nie jest kryzys tutaj naszej przyjaźni. Chodzi o kryzys energetyczny, o taki kryzys twórczy, bo taki też się nam zdarza. I teraz mieliśmy większą przerwę w występowaniu. I to też nas nieco zdeprymowało, że tak powiem. Człowiek chce przyjechać się spotkać z przyjaciółmi, z ludźmi z zespołu. Gracie koncert, wyjeżdżacie, albo gracie w Warszawie. Zdarza wam się zabierać całą ekipą i całą rodzinę na koncert? Może nie zawsze, nie za każdym razem, ale no, staramy się. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Tak, zdarza się. Ja tutaj nie sposób wymienić Basi, żony Artura, naszego perkusisty, która nie wiem, czy ominęła ze trzy z naszych koncertów. Więc a to po taka prostu, fanka szczera. Tak, pozdrawiamy Basia, serdecznie tak, uściski dla Basi, naprawdę. I jego żonę, Artur i Basia Decyk. Tak, oczywiście, nasze dzieci znają nasze utwory, jeszcze te, które powstają nawet, one już znają, bo w domu się odsłuchuje wersje po próbie, bo się robi poprawki, albo samemu się je nuci. A mało tego, zdarza się nam mówić ze sobą tekstami naszych piosenek. Proszę bardzo. Albo je przekręcając, albo wprost. Ale między sobą, czy też w domu? W domu też. Mój mąż do mnie mówi, ty, specjalistka od porad. To są słowa, którymi zaczyna się jabłko, które przed chwilką mieliśmy okazję wysłuchać. To teraz odpalamy szafę, albo otwieramy szafę. Głowa i serce idą na kompromis. No to odpalamy szafę, albo ją otwieramy. No i takim troszeczkę starym reggae zawiało i takim rytmem daj się ponieść fali ludzkich serc, a to zespół Dlatego Gramy. Ja mam słabość do reggae. Świetny utwór. To wypadkowa znowu waszych gustów, bo mam wrażenie, tak jak rozmawialiśmy, że to trochę Kuby Dziecko aranżacyjnie czy muzycznie, powiem ten utwór? Tak, szczerze mówiąc, dziękuję bardzo, miło mi z powodu tego pytania, ale to nie jest moja kompozycja, ale to jest jeden z moich ulubionych utworów, bo jako pianista grająca na instrumentach klawiszowych, ale właśnie zawsze bardziej w stronę fortepianu niż syntezy. Czyli te syntezatory, okej, przy okazji gdzieś tam te dźwięki bardziej syntetyczne, ale jeżeli już mam wybór, to czysty fortepian. No i tutaj to jest tak numer akustyczny tak naprawdę. Tak. Podobnie jak Nierozerwalni. Natomiast tutaj faktycznie ten puls, to wszystko. A to jest jeden z tych utworów, które powstały tu i teraz. Ktoś coś zaczął, i tekst był gotowy. Wypłynął też z jakiejś tam mojej potrzeby wypowiedzenia czegoś, bo tak naprawdę no, to sprzątanie w szafie to jest uwalnianie się od takich rzeczy, które nam ciążą, tak? Które za nami się, mówiąc brzydko, wleką przez lata. No mam taką niebieską teczkę, chłopaki wiedzą, i tam wyciągam z tej teczki spory zapas, tak, spory zapas tych różnych lepszych i gorszych tekstów. I wtedy ja go wyciągnęłam i natychmiast zaśpiewaliśmy go. Byliśmy chyba wtedy w jakimś mniejszym składzie. Wydaje mi się, że być może z samym basem i gitarą, albo, no trudno powiedzieć. I wtedy powstała pierwsza wersja i chłopaki mówią, szybko, szybko nagrajcie to, żeby nie zapomnieć. I potem już tylko to rozbudowaliśmy i utwór był skończony bardzo szybko. Coraz rzadziej zdarza się, że powstają teksty, które coś mówią. To na mnie spada, czasem z nagła. Powiem teraz o innej piosence, która nie ma, nie doczekała się jeszcze, nawet nie jest do końca domknięta. Piosenka Jerzy. Jechałam autem i jeszcze ruszałam dosyć wolno i wylazł mi jeż na drogę. I ten jeż, po prostu zaczęłam o nim myśleć. I sama jechałam nocą i zaczęłam o nim myśleć, jaki ten jeż jest podobny do mnie. Bo on się przestraszył, oczywiście się skulkował. Czy ten jeż wie, jaki on jest groźny, kiedy jest skulkowany? Czy on wie, że może kogoś poranić, chcąc, nie chcąc? O rety, przecież to ja. Pod spodem brzuszek taki miękki i delikatny, a z wierzchu taka najeżona. No i napisałam o jeżu. A co się z jeżem stało? No jeż tam został, to był jego naturalne środowisko, więc ja go nie zaczepiałam, ominęłam i on sobie gdzieś tam w krzaczki zszedł. Czasem jest, musimy posłuchać, przeczytać, zrozumieć ten tekst, o czym rzeczywiście on jest. Mhm. Natomiast kiedy już on tak powstał... Tak rozkminicie. Tak, kiedy go rozkminimy, jest niesamowita, bym powiedział, przynajmniej chyba dla wszystkich członków zespołu, łatwość, żeby jakby dostosować do niego styl, nastrój, który ma wynikać z tego tekstu. Czyli krótko mówiąc, piszemy często, gęsto pod tekst. I staramy się odzwierciedlać te nastroje, które tam Agnieszka przyniosła i je w jakiś tam sposób wydobyć. Chociaż zdarza się też i w drugą stronę, że powstaje jakiś fragment muzyczny, nie, Kuba? Jakiś taki, bym powiedział, temat. Może rzadziej, ale tak. Tak, powstaje temat i mówimy Agnieszce, o zobacz, taki temat tutaj, z czym ci się kojarzy, tak? Jakby, tak, o czym to gra. O czym to gra, tak, nie? I wtedy albo Agnieszka ma pomysł od razu, albo sięga do swojego niebieskiego zeszytu, albo temat musi poleżeć jeszcze chwilę i później wraca. A czy zdarzyło wam się, że dopowiadacie Agnieszce jakieś słowa, bo dobrze byłoby tu zakończyć jakąś właśnie samogłoską albo jakimś akcentem słownym. Ja mogę powiedzieć, że tak. I właśnie od Konrada mam takie informacje często. Powtórz ostatni wers, bo to dobrze wyjdzie. Obetnij ten ostatni wers, bo to się fajnie skomponuje. Chłopcy też ze mną śpiewają, więc to no, jest... No, tak chyba nabieramy trochę właśnie śmiałości i doświadczenia. To jest też super, że już w tych nowszych piosenkach są chórki. Tutaj no repertuar jest duży i mamy naprawdę nadzieję, że to się jeszcze zmaterializuje w postaci też kolejnych nagrań. Widzicie, że macie repertuar duży, ja tu widzę 7 utworów. To prawda, tyle jest zarejestrowanych w studio. To jak to się stało? 7 lat grania i 7 utworów zarejestrowanych? To są utwory, które są zarejestrowane profesjonalnie, Oczywiście, my posiadamy różne nagrania i koncertowe, i też takie nagrane u siebie w piwnicy. No jesteśmy już duzi i postawiliśmy jednak na profesjonalizm i nie wypuszczamy raczej poza krąg znajomych utworów, które nie są domknięte, które nie są w pełni już zaaranżowane i przemyślane. Także od takiej strony produkcji, bo zawsze producent ma no, jakiś tam wpływ na ten utwór. Zdajemy się też na doświadczenie. Ale są faktycznie w kolejce utwory już kolejne. Szukacie producenta za każdym razem, czy po prostu znaleźliście takiego, któremu możecie zaufać? Oczywiście korzystamy z pomocy. Mamy przy okazji, chyba mogę pozdrowić tutaj Piotra Laczka, który jest inżynierem dźwięku i też pomaga nam realizować te utwory. Największym chyba taką bolączką przy nagraniach studyjnych jest budżet. Czyli krótko mówiąc finanse, a tych utworów może z 7 zrobiłoby się może 27, gdybyśmy mieli taki budżet. No to jest bolączka zespołów niekomercyjnych, zespołów, które nie zawodowo zajmują się muzyką, że im jest trudniej znaleźć sponsora, trudniej jest zaistnieć w studiu nagraniowym, wesprzeć się kimś, kto mógłby wydać, no bo takie jest niestety bardzo brutalne życie, ale może to się zmieni. A kto jest takim rdzeniem składu od początku, który trzyma wszystkich? No myślę, że to ja i Konrad, a cała reszta tylko trochę później. To, co działo się, to nie jest zupełnie miejsce na to, by o tym mówić, ale to, co działo się, zanim ten skład się ukształtował, też czasem było trudne. W związku z czym jeżeli nie ma pełnego porozumienia w zespole, to twórczość się nie dzieje. Plus poprawka na to, że jednak robimy to wyłącznie po godzinach, że w wakacje, ponieważ mamy dzieci, to się w ogóle rozmijamy i próby się nie odbywają. Te 7 lat tak naprawdę można by było spokojnie zaciśnić do roku czy dwóch. Tak. Mhm. Z czym wam się kojarzy każdemu z was Durszlak? Mi się kojarzy z kluskami i z zupą pomidorową. To Konrad, jak Kuba? Z sitkiem, z przesiewaniem czegoś, z odcydzaniem, z odsiewaniem. A Agnieszce? No mnie jako matce wielodzietnej to w ogóle z tym wszystkim się kojarzy Durszlak. Makaron. Tak. Natomiast ja może odsłonię troszeczkę więcej. Ten Durszlak odnosi się do takiej sytuacji, kiedy jakaś grupa ludzi w sposób szyderczy z durszlakiem na głowie imitowała Eucharystię. Jakby kto wie, to wie, tak? Dlaczego ta piosenka nazywa się Durszlak. Napisaliśmy utwór o tym, czym jest wolność tak naprawdę. I tak trochę zaczepnie nazwaliśmy ten utwór Durszlak. Zanurkować w snach. świat. Mogę ojcu śmiać się w twarz. Tabu do postępu wróg. Wolność. Durszlak. Agnieszka, autorka tekstów, robicie taki szpagat muzyczno-intelektualny w swoich piosenkach. No takie mamy poczucie, że jesteśmy na granicy dwóch światów z naszą twórczością, bo z jednej strony, jak się człowiek wczyta, to nawiązania biblijne, motywy i no, odniesienie do wartości uniwersalnych w tych tekstach bardzo mocno da się zaobserwować. Natomiast z drugiej, to nie jest typowe chrześcijańskie granie, jak to się teraz mówi, worshipowe, w związku z czym no, trudno nas tak jakoś do końca sklasyfikować. Nie jesteśmy też zespołem o charakterze czysto rozrywkowym, chociaż oczywiście mamy nadzieję naszą muzyką również sprawiać przyjemność. Ale na weselu byście nie zagrali. Nie. Ale to zależy. Ale mamy też mamy tak, utwór, tak? Chyba, tak. Że jako gwiazda wieczora. Mamy utwór Nierozerwalni. On jest na naszym YouTubie nagrany w pandemii drogą korespondencyjną. W ogóle nadzwyczajne, bo każdy dogrywał się u siebie w domu do tych ścieżek. I on jak najbardziej mówi o tym, że my wierzymy w małżeństwo, sakramentalne małżeństwo. I no to było naprawdę bardzo piękne móc przez ten tekst mówić do swojego męża, że jesteśmy razem i nawzajem ładujemy te nasze baterie, wierząc, że to tak naprawdę jest nierozerwalne. Ale nawet tutaj się nie zgadzacie do końca, rzeczywiście. Nie. Każdy z was miał inne zdanie. Tak, tak. Wracając jeszcze do, powiedzmy, do tego, w którym kierunku idziemy, no to mamy te dyskusje w zespole, rozmawiamy często na ten temat i rzeczywiście chyba nie chcemy nikogo imitować i wybraliśmy sobie taką drogę własną, przez to trudną. Trudną. Przez trudniejszą. To trudną. Przez to trudniejszą. Ale myślę, że dzięki temu, że mamy teksty, które niosą jakąś myśl, tutaj Agnieszka zawsze dba o to, więc jest to na pewno wielki atut, tak, czy przywilej grania takich tekstów. To jest super sprawa. Więc, Konrad, dlaczego to trudniejsza ścieżka? Bo myślę, że gdybyśmy sobie pomyśleli, spróbujmy grać w stylu XYZ. W jakim schemacie? W jakim schemacie? Tribute to. Nie? Tak, to jest ten tak, motyw. Tribute tak, to i lecimy ze znanymi utworami rozpoznawalnymi. To jest, myślę, łatwiejsze niż odnaleźć siebie i każdy z nas w tym, co napisze Agnieszka, my jako muzycy, tak, i żeby jeszcze to wspólnie wszystko fajnie zagrało. To naprawdę nie jest, bym powiedział, prosta droga, ale jest bardzo, bardzo satysfakcjonująca i myślę, że dlatego gramy. Czyli w sumie można podsumowując powiedzieć, że te teksty są takim wspólnym mianownikiem, a muzyka jest tą naszą wolnością, tą naszą pasją, gdzie się przenikają te nasze wspólne wpływy, zainteresowania. Jest taką wypadkową tych naszych, tym czym jesteśmy osłuchani, nasiąknięci, prawda, przez całe życie. Ale też mamy wspólne doświadczenia, prawda? Ale mamy wspólne doświadczenia. A Korba? Korba jest o tym, że kiedy jedni mają dużo w sobie energii i dużo są nakręceni, no wprost mówiąc, to mają okazję i mogą i powinni podzielić się tą energią z innymi. Chyba ze świętego Pawła, jedni drugich brzemiona noście, więc jak komuś tam akurat brakuje tych obrotów, to może zaczerpnąć od tych, którzy są tacy nakręceni. Ja często jestem nakręcona, w ogóle podejrzewam siebie, jakieś ADHD w moich czasach się jeszcze nie diagnozowało. Więc ja tam śpiewam, mówcie mi Korba. Mówcie mi Korba. Że też oddaję się do dyspozycji siły wyższej, jeśli chodzi o te nasze piosenki i ta piosenka też jest tego wyrazem. A jeszcze na chwilę o tych trudnościach. Ja myślę sobie, że chyba najtrudniej jest znaleźć organizatorów koncertów. Bo brzydkie słowo, sprzedanie tego produktu jest trudniejsze. Trudno jest znaleźć grupę, która będzie właśnie dobrym adresatem. Organizatorzy festiwali nie odzywali się do was? przyznaję, że nie dobijałam się aż tak strasznie, natomiast te, które wysłałam, zgłoszenia zostały odrzucone na chrześcijańskie festiwale. Nie będę wymieniała przez grzeczność, których imprez to dotyczy, ale ogólnopolskich oraz takich na skalę wojewódzką. Ale to jest okej, słuchajcie, to jest nasza droga, którą wybraliśmy, tak? Więc właśnie to jest, myślę, konsekwencją, tak? Że my nie imitujemy żadnego stylu. My jesteśmy zespołem w sumie rozrywkowym, tak? Piszemy muzykę rozrywkową. Jest ona rozrywkowa, natomiast ma pewną treść i to jest unikalna sprawa. Jestem ciekawy właśnie odbioru kolejnego utworu, który ma tytuł Korba. Jest trochę bardziej taki funkowy. Bardziej drapieżny. Bardziej drapieżny. Fajnie publiczność też reaguje na ten utwór. Często zdarza się, że jest go ciężko skończyć. Czyli macie własną publiczność, która was rozpoznaje i przychodzi na koncerty. Tak, tą publiczność zbudowaliśmy grając w ramach takiej inicjatywy jak Kulturalne Bierzmowanie, gdzie adresowaliśmy te nasze koncerty, ale też w połączeniu z jakimś takim świadectwem do młodzieży. Ale razem z tą młodzieżą, a to tam jacyś rodzice się trafili, a to jacyś tam duszpasterze, ktoś polecił, usłyszał i w ten sposób mamy osoby, które śledzą, że tak powiem, tę naszą drogę. No wręcz nawet takie, które dopominają się, no co tam, nic nie gracie, gdzie was teraz zobaczyć? No to zobaczymy, czy będzie można was zobaczyć. Teraz można was usłyszeć. Korba. Korba, utwór zespołu Dlatego Gramy. Trójka artystów z zespołu Dlatego Gramy jest z nami dzisiaj i opowiada. Pierwszy raz od 7 lat prezentujemy utwory na antenie Trójki. Konrad, Agnieszka, jak rozumiem, jesteście najstarszymi członkami zespołu i taką podstawą. Jak zrodziła się nazwa zespołu? Jechałam autobusem 500, nie pamiętam, ulicą Banacha. O, jak piękna legenda założycielska. Dokładnie tak było. Długo się zmagaliśmy z tą nazwą, wiedzieliśmy, że nazwa jest czymś ważnym. Później jak ta nazwa już jakoś tam została zaakceptowana, to też jeszcze mieliśmy wątpliwości. Właściwie nawet nie wiem, jaką częścią mowy jest dla tego partykułu? Nie wiem. I pod kątem promowania tego słowa, ono jest dla wyszukiwarek niewidzialne. Dlatego znaczy wszystko i nic. Natomiast dla nas znaczy wszystko. My piszemy dlatego przez duże T i to oznacza, że powodem i źródłem wszystkiego jest Bóg. I nic byśmy nie zagrali, gdyby On nam nie dał tych talentów, gdyby nie dał tych myśli, tych ludzi, których poznaliśmy, tych doświadczeń, które mamy, czy właśnie wyrozumiałych żon i mężów. Mężu, słyszysz mnie? Kuba Wieliński. Dlaczego trafiłeś do tego zespołu? Oj, to jest bardzo dobre pytanie. Przez przyjaciół. Przez perkusistę i basistę, z którym znałem się dużo wcześniej, dużo dłużej. Tworzyliśmy też zupełnie jeszcze inny, oddzielny skład. Natomiast tak, jako instrumentalista muszę powiedzieć ważną rzecz. Zazwyczaj przypadała mi rola akompaniowania. Wokalistom, wokalistce, wokaliście. Granie w zespole to jest zupełnie innego typu granie. Wiele innych płaszczyzn otwartych, gdzie trzeba słuchać się nawzajem i gdzie jakoś szanować wzajemne interakcje, jakie interakcje, następują. Ale te wzajemne kierunki, którymi jesteśmy nasiąknięci, a każdy jest trochę innym. I tak, do zespołu trafiłem przez właśnie przyjaciół Piotra i Artura, serdecznie ich pozdrawiamy. I do zespołu dołączyłem jakiś czas temu, około 2 lat, może niecałych. I muszę powiedzieć, że niektóre utwory, właśnie tak od strony aranżacyjnej, ja nie musiałem się ich uczyć. To znaczy, ja je czułem. Same weszły. Po prostu przyszedłem i zagrałem. To nie było tak, że ktoś z kolegów mi dał nuty i słuchaj, teraz musisz się przygotować, ale bo inne mamy troszeczkę zyskały takiego kubusiowego vibe'u, że tak powiem, językiem moich dzieci. Dziękuję. To jest też fajne, no. Tak, no ja ogólnie jestem fanem ogromnym muzyki funkowej, rockowej może trochę mniej, ale takiej funk rockowej, nazwijmy to. I trochę reggae też, tak. Natomiast nie ukrywam, bardzo mało słucham polskiej muzyki. Obecnej czy w ogóle? Obecnej. Słucham dużo różnych zachodnich. Ale spuszczaliście mi z 70 lat funki polskie. A, no tak, to prawda. No. Ale granie w zespole, jeszcze tylko dokończę, z punktu widzenia instrumentalisty, to jest zupełnie inna relacja. No, ale ostatnio mieliśmy bardzo fajne doświadczenie, gdzie porzuciliśmy instrumenty i wzmacniacze, instrumenty elektryczne i całą tą technologię i zagraliśmy parę utworów zupełnie akustycznie. Unplugged. No dobra, ja miałam pluga, bo miałam mikrofon. Ale tak, ale to jest jakby też super dla nas było fajne doświadczenie. Zupełnie nowe. Bo te utwory zaczynają tak jakby mieć jakieś takie drugie życie w ogóle. Widzę, że Kuba spogląda na nasze piękne pianino, które jest w studiu. Agnieszka uśmiecha się do mikrofonów przymontowanych i już specjalnie przygotowanych do nagrania. I okazało się, że wy tak chętnie również zagracie sami z siebie ze studia. Konrad, co to będzie za utwór? Utwór Nobody's Perfect. O tym, że nie jesteśmy doskonali. Nie wszystko nam wychodzi, chociaż bardzo się staramy. To teraz tak. Kuba zasiada przy, Kuba Wieliński przy naszym pianinie, Agnieszka przy mikrofonie, Konrad chórki, no i zaczynamy. Spać się kładę z niedosytem, potem wstaję niedospana. Niedoczasie kawę piję, wciąż niedoinformowana. W dobrych natchnień niedostatku, żona ciągle nie dorosła. Chciałam podać ci herbaty, lecz zasnąłeś, nie doniosłam. To co, że wciąż nie do nieidealna, czyli normalna. Powtarzam sobie jak refren. Nobody's perfect. To co, że wciąż nie do nieidealna, czyli normalna. Powtarzam sobie jak refren. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Nobody's perfect. No właśnie, nobody's perfect. Dzięki. I dziękujemy naszemu realizatorowi. Tu musimy do Machajewskiego. Bartek Machajewski fenomenalnie panuje nad dźwiękiem i nad tym wszystkim, co dzieje się w studiu. Nawet jak szalone pomysły zespół ma. A utwór Gracebook? Jeden z pierwszych chyba. Tak. Ale też zupełnie inny, jak go posłuchamy, zupełnie i w innym też stylu. Takim bardziej bym powiedział może trochę nowoczesnym. Tym razem o tym, że jesteśmy mediach uwikłani i czasem ten świat online miesza się już z życiem, szczególnie tym, którzy są cyfrowymi tubylcami, czyli urodzili się jak internet już był. Córka kwiat i piórko, zaraz czekaj, muszę tylko. Smutno wzrok odwraca mała, ze smartfonem znów przegrała. Design, moda, polityka, diety, randki i krytyka. Lifestyle, rady, memy, kuchnia, zaraz głowa mi wybuchnie. Tyle jest do powiedzenia, czasu mało do myślenia. Syte zmysły, głowa. Serce wciąż głodne, tylko do ciebie kieruję. Dziś swoich myśli nigdzie nie opublikuję. Ty też, już się nie lękaj. Po jego słowo, po prawdę sięgaj. Uwierz mi bracie, nie żyjesz samym chlebem. Bóg pisze list. To teraz zapytam się, jak często macie komórki w ręku dziennie? Za często, ja mogę powiedzieć o sobie, to jest na pewno za często. Odnajduję się w tym utworze, jest to dla mnie, nie wiem, przestroga, czerwone, żółte światło. Konrad, zatrzymaj się. Oprócz rzeczy oczywiście, które się usprawiedliwiamy, że mamy tam kalendarz i mamy tam maile i mamy tam... Siedzisz i skrujesz. Tak, komunikację z rodziną, z pracownikami, ze wszystkim. Natomiast ile jest tam tych rzeczy niepotrzebnych, to na pewno. To o mnie było. Rzeczywiście, dzieci na nas patrzą. Ja też patrzę, jak idę przez miasto. Wzrok skierowany w ten świat, który tak naprawdę nie jest niebytem, tak? Tu jest życie. Siedzą pary zakochane, każde przed swoim ekranem. To jest uderzające. To jest uderzające. Będąc tak blisko, jednocześnie tak daleko, tak naprawdę. Chociaż nie ukrywam, dla mnie, no, staram się telefon traktować jako narzędzie do posłuchania dobrej muzyki. Nawet nie komunikacji. Ze słuchawkami wieczorem, żona mi zdejmuje słuchawki z uszu. Ale okej, no mówię prawdę jak jest, tak? Staram się, jeśli już, to nie odcina mnie w momencie scrollowania Facebooka, tylko jeśli już, to słuchania muzyki. Czy macie swoich ulubionych kompozytorów, muzyków, kogoś, kim się inspirujecie? Bez zawahania, po prostu w pierwszych słowach Kasia Nosowska. Kasia Nosowska zawsze była dla mnie. Ja miałam kasety Heja. Pisze znakomicie. Uwielbiam, podziwiam. Wow. To Agnieszka, Kuba. Są pianiści, którymi się inspirujesz trochę? Tak, faktycznie tak. No Billy Joel, Bruce Hornsby. No faktycznie pianiści, tak? Artyści amerykańscy, muzycy. Kończący swoją karierę, można powiedzieć. Ale... Legendarni. Tak. Słucham bardzo dużo muzyki niepianistycznej. Dlaczego? Dlatego, że inspiruje mnie to na pomysły, rozwiązania na pomysły aranżacyjne. Tak, ja mogę powiedzieć, że Kuba to ma takie zacięcie, również pokazuje takie zacięcie musicalowe, którego jeszcze tutaj to nie ma może. Takiego utworu, tych utworów nagranych, ale to też jest jakby jakaś... Jest jeden w rękawie, tak. Ja natomiast też ostatnio śledzę takiego super gitarzystę, Corey Wong. Jest świetny amerykański funkowy gitarzysta. No i jestem zafascynowany, myślę, od początku kariery Jacoba Colliera. Tego to już w ogóle wspaniałego, wszechstronnie utalentowanego muzyka i świetnego. Nie udało mi się być na koncercie, ale człowieka. Tak, zdążył dojechać. Byłem na koncercie i to jest też facet, który pokazuje, gdzie są granice, znaczy właściwie chyba je przekracza. Gdzie ich nie ma. Tak, tak. Przekracza, gdzie to ich jest, nie ma, tak. Tak. Jeśli ta zajawka, którą, drodzy słuchacze, usłyszeliście, wam się spodobała, będzie nam bardzo miło, jak wejdziecie na naszą stronę internetową, jak odwiedzicie Facebooka. Dlatego gramy, to jest takie hasło, które zawsze działa i można nas odnaleźć. Ale i na żywo. Najbliższe dwa wydarzenia. Pierwsze już dziś. Dziś w Warszawie przy ulicy Wojciechowskiego 32. 18:45. Jest to parafia Ciała i Krwi Chrystusa. Bardzo tak kameralnie, z bliska i po cichu. A kolejne wydarzenie 23 sierpnia, ale to jak już zasubskrybujecie nasze socjale, to na pewno się przypomnę. Agnieszka Medzgier, Konrad Habit i Kuba Wieliński, a na zamknięcie naszego spotkania olśnienie, takie olśnienie dla wszystkich. Jak laba na górskiej polanie. Jest kocura skoku w tym zalotnym oku i w głosu muzyce kochanie. Szum wody, śpiew ptaków, raduje się nim. Po każdym oddechu ty jesteś. Śmiech dziecka, podziwiam świat na nowo, odkrywam ten stan. Niech trwa choćby wiecznie. Dlatego uśmiech na co dzień miej. Pójdźmy wszyscy do nieba bram. Podaj mi swoją dłoń i wiedz, że nie jesteś sam. Zatrzymam się, będzie świat smakować będzie, jak owoc, co rośnie najwyżej.